czekać? Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejny, szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przed południem przyleciał do Warszawy. Trzydniową wizytę na Ukrainie rozpoczął prezydent Andrzej Duda. W Domu Białoruskim w Warszawie wyprawki szkolne przekazano dzieciom uchodźców z Białorusi. Do Warszawy przed południem przyleciał kolejny, szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że niewykluczone są kolejne transporty. Jeżeli chodzi o przyszłe transporty, wszystko uzależnione jest od sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Afganistanie, w Kabulu. Będziemy oczywiście chcieli pomóc jak największej liczbie tych osób, które wspierały Polaków w czasie naszej misji w Afganistanie. W samolocie, który dzisiaj wylądował na warszawskim Okęciu, było około 100 osób, które pomagały polskiemu kontyngentowi wojskowemu i polskiej placówce dyplomatycznej. Ponadto na pokładzie znajdowali się m.in. pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Do tej pory Warszawa ewakuowała z Kabulu ponad 360 osób, z czego większość to Afgańczycy. Na Facebooku premier Mateusz Morawiecki napisał, że akcja nie należy do najłatwiejszych, ponieważ sytuacja w Afganistanie zmienia się z godziny na godzinę. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął trzydniową wizytę na Ukrainie. W Kijowie polski przywódca weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej oraz w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Spotka się też z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Współpracownicy prezydenta podkreślają, że wizyta na Ukrainie to wyraz wsparcia dla jej integralności terytorialnej i prozachodnich aspiracji. Jutro w Kijowie Andrzej Duda będzie jednym z kilkunastu szefów państw i rządów, którzy wezmą udział w szczycie Platformy Krymskiej. W ten sposób podkreślamy naszą niezgodę całego regionu na nielegalną rosyjską okupację Krymu. Mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Prezydencki minister zwraca też uwagę na wtorkowe spotkanie prezydentów Dudy i Zełenskiego. Jest moment również na poważny postęp w sprawach, które do tej pory być może nie toczyły się tak, jakbyśmy chcieli. Również mówię o kwestiach polsko-ukraińskiego, nazwijmy to pojednania i spraw historycznych. W Kijowie Andrzej Duda spotka się również z prezydentami państw bałtyckich. Ponadto weźmie udział w przekazaniu Ukrainie transportu z polską pomocą medyczną. Z Kijowa Karol Dermoros, Polskie Radio. Jutro mija 82. rocznica podpisania przez Niemcy i ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole strony ustaliły, że granica stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego będzie w przybliżeniu przebiegać na linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Pakt utorował drogę terrorowi niemieckiemu i sowieckiemu. Oznaczał też czwarty rozbiór Polski, mówił w Polskim Radiu 24 dr Jerzy Rochosiński z Instytutu Pileckiego. I to rozbiór, który przyniósł najtragiczniejsze konsekwencje w postaci strat ludzkich, no niewyobrażalnych do tej pory, bowiem on otwierał drogę do zbrodni. Potem sytuacja się skomplikowała z punktu widzenia sygnatariuszy tego paktu. Jedna ze stron napadła na drugą. Pakt Ribbentrop-Mołotow przewidywał ograniczenie suwerenności lub całkowite pozbawienie wolności Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a także Finlandii oraz Rumunii. A w Domu Białoruskim w Warszawie dzieciom uchodźców z Białorusi przekazano wyprawki szkolne. Wypełnione przyborami szkolnymi plecaki przygotował i przekazał niemieckojęzyczny Rotary Club Warszawa Goethe. Uchodźcy z Białorusi podkreślali, że wyprawki dla ich dzieci to bardzo ważne wsparcie. To jest ważne, bo nie mamy teraz możliwości, żeby zarobić dużo pieniędzy. Na pewno wymuszeni będziemy tu zostać. Powrotu nie ma na Białoruś. Dla mnie to 100% nie ma, bo turma, kraty, do 25 lat terrorystem jest. Nie mogę ni ja, ni moja rodzina. Ale na razie wszystko dobrze, poszli do szkoły w Warszawie. Ja bardzo chcę tu zostać, bo mnie tu bardzo spodoba się. Po prostu ja liczę, że tu lepiej, czym na Białorusi. Białorusi. Terror. Wszystko terror. Łącznie pomoc ma trafić do około 220 białoruskich dzieci mieszkających obecnie w Warszawie i jej okolicach. Rotary jest światową organizacją humanitarną. Ma 1 200 000 członków w ponad 200 krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 16 do 17 stopni w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej, do 21 miejscami na północy i południowym zachodzie. Na północy bez opadów, w pozostałej części kraju zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu przejściowo ulewy. Z kolei od Śląska po Podkarpacie możliwe burze. W czasie burz poryw wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Powracamy do przygotowań przed jubileuszowymi dwoma teatrami i zapraszamy do Archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Pierwszy etap tych przygotowań to prezentacja naszych, powiedzmy, nominacji do nagród festiwalowych. Zaproponowaliśmy już jurorom prezydenta Paderewskiego Marka Kochana. Dzisiaj także historia, ale o ileż bliższa. Opowiedział nam ją po swojemu Tomasz Mann, profesor Tomasz Mann, z którym rozmawiamy niestety tylko przez telefon. Dobry wieczór, kłaniam się. A do konkursu mieliśmy zgłosić po 3 słuchowiska z lat 2019-20, rok 2019 reprezentuje między innymi twoja sztuka pod tytułem Kiedy byłem małym chłopcem. To pierwszy w historii naszej sceny przypadek realizacji radiowej przedstawienia z Teatru Żywego Planu. Przypomnijmy historię tej twojej sztuki. Sztuka powstała na zamówienie Teatru imienia Siemiaszkowej w Rzeszowie. Po rozmowach z dyrektorem teatru Janem Nawarą stwierdziliśmy, że warto byłoby napisać i stworzyć spektakl opowiadający historię powstania zespołu Breakout właśnie w Rzeszowie. I Jan Nawara myślił, że to nie powinno się dziać w teatrze, tylko właśnie w klubie, gdzie zespół Breakout zaczynał swoją karierę muzyczną, ale to miejsce już jest zamienione na pocztę. W związku z tym szukaliśmy takiego miejsca i znaleźliśmy. I to są takie niezwykłe podziemia Rzeszowa. Jest to taka ścieżka historyczna odtworzona. Ma taką historię, że tam mieszkańcy Rzeszowa chowali się przed najazdami Tatarów. Stworzyli sobie podziemne miasto, gdzie mogli się kryć. Tam jest bardzo dobra akustyka i jak weszliśmy do tego miejsca, to stwierdziliśmy, o, to jest bardzo dobre miejsce, ponieważ tam też zaczynał kiełkować ten bunt. To tak naprawdę muzyka rockowa, jak wiemy, rodziła się w miejscach trudno dostępnych, piwnicach, garażach. To miejsce przypadło nam bardzo do gustu i tam właśnie odbyła się prapremiera tej sztuki. To, co powiedziałeś, Basiu, to było też dla mnie bardzo duże wyzwanie. To znaczy spektakl teatralny zamienić formę słuchowiskową. Strona słuchowiskowa od spektaklowej przede wszystkim się różni obsadą. W słuchowisku mamy czwartego aktora, czyli Andrzeja Chyrę. Jest to jasny charakter. To przedstawiciel ówczesnej komunistycznej władzy, która się sprzeciwia długim włosom, tak granej muzyce zgniłego kapitalizmu. No i on jakby chce nie dopuścić do pierwszego koncertu Breakoutu w Rzeszowie, który, jak się później okazało, był wielkim sukcesem. Ta fala już poszła, ale od tego się zaczęło. Główna postać, czyli Tadeusz Nalepa, próbuje wyjść z sytuacji, przygotowując się do pisania tego tekstu. Przeczytałem dużo wywiadów, ale też oglądałem, trochę się też dowiadywałem od Czesława, brata Tadeusza Nalepy, który mieszka w Rzeszowie i organizuje tam festiwal poświęcony Breakoutom. Dowiedziałem się, że Tadeusz Nalepa mówił mało, ale, że tak powiem, dosadnie i był też politykiem w związku z tym. Umiał sobie jakby poradzić z pewnymi problemami i politycznymi, i takimi estetycznymi. Natomiast był też, jak wiemy, liderem bardzo wymagającym. On uważał, że muzykę bluesową trzeba grać jakby od serca, a nie technicznie. I na przykład nie uznawał częstych prób, że prawdziwy muzyk bluesowy powinien się znaleźć jakby w temacie tu i teraz. Jest też oczywiście jego partnerka ówczesna, Mira Kobasińska. Musimy pamiętać, że w latach 60. nie było muzyki rockowej. Nie było też sprzętu, który by pozwalał zagrać muzykę rockową, bluesową. Sam Nalepa, będąc za granicą na występach w Holandii, właściwie to był taki jego estetyczny przełom, rewolucja, ponieważ tam usłyszał zespół The Doors. Wtedy dowiedział się tak naprawdę, jak można uzyskać takie brzmienie. Nawet jest taka anegdotka, że zobaczył zespół Breakout w Holandii, menadżer Led Zeppelin zaproponował im wspólną trasę, właściwie jako support, i nie zdecydował się na to Tadeusz Nalepa, żeby jechać na wspólną trasę z Led Zeppelin. Pamiętam takie zdanie, że woli być jakby znany albo grać w Polsce, niż być tam w drugiej czy w trzeciej lidze. On też przywiózł niesamowity sprzęt, wzmacniacze, wiem, że na to wydali bardzo dużo pieniędzy i mało tego, jeszcze przywiózł bardzo dużo płyt, które, jak wiemy, wtedy dużo kosztowały i właściwie to, co zarobili na Zachodzie, to była inwestycja, ich inspiracje, więc ten cały background, to, co rozpoczęło tą falę muzyki rockowej, zaczęło się od właściwie takiego małego klubu w obecnym urzędzie pocztowym w Rzeszowie, gdzie ludzie podobno na tym koncercie zaczęli szaleć, skakać i tak naprawdę była to kulturowa rewolucja. I o tym staraliśmy się opowiedzieć historię. Historia się kończy też dobrze, to znaczy bez widzów, bez młodych ludzi, którzy rozumieją, co to jest słowo wolność i własne pragnienia, nie powstałby zespół, znaczy nie mógłby grać dalej. Opowiadaliśmy już historię współpracy Breakoutów z Franciszkiem Balickim, czyli Jackiem Graniem, autorem także słów do ich ballad. Bardzo im też pomógł ów tak zwany ojciec chrzestny polskiego rocka. Ten koncert prawdziwy miał miejsce w którym roku? W 67 roku. No, mówi się, że Breakouci przekształcili się z Blackoutów, grających zupełnie inną muzykę, w 68 roku. Tu trzeba by dodać, że w tym samym roku urodził się autor tego słuchowiska, czyli urodziłeś się ty. Właśnie w roku powstania Breakoutów i też w mieście, w którym powstał Breakout, czyli w Rzeszowie. Pamiętam, że będąc już w liceum, kiedy już tak naprawdę wsiąkłem w muzykę rockową, grałem i gram do tej pory, to wiedzieliśmy, gdzie mieszka Tadeusz Nalepa. I raz nawet, bo ja nie byłem miłośnikiem szkoły, nie raz uciekałem ze szkoły, ale raz się nadziałem na Tadeusz Nalepę, bo miałem też długie włosy, bo chciałem być trochę podobny do niego. Poszedłem na Wagary i za rogiem po prostu zderzyłem się z Tadeuszem Nalepą i powiedziałem wtedy po angielsku sorry, a on powiedział do mnie okej. Czyli pomyślałem, że mam jednak porozumienie. Wyciągnąłem, pamiętam, rękę, a on mi nie dał tak ręki normalnie, tylko mi tak przybił z dołu piątkę. I jeszcze pamiętam, że miał kolorową taką hawajską koszulę, no i miał oczywiście w rękach case, czyli futerał z gitarą. Dobrze mu patrzyło z oczu. I pomyślałem, że dokładnie tak zareagował, jaka jest jego muzyka. Już większość tak zwanych dinozaurów nie żyje. Tadeusz Nalepa odszedł w 2007 roku. Mira Kubasińska dwa lata wcześniej. Oczywiście nie mogli byli zagrać w twoim spektaklu i później w słuchowisku, a więc przypomnij, kto wystąpił w tych rolach głównych dwóch. O Andrzeju Chyrze już powiedziałeś. Aktorzy musieli się nauczyć grać na instrumentach. Jan Nowara mi powiedział, że niestety nie ma aktora, który mógłby zagrać na lepo. Przypomniałem sobie mojego byłego studenta, Marcina Marca, z którym nieraz pracowaliśmy. Zaproponowałem dyrektorowi, więc mieliśmy na lepę, ale nie grał na gitarze. W związku z tym miał na to pół roku, żeby się nauczyć chociaż grać nie solówki, ale trzymać akordy i śpiewać, bo to nie jest taka prosta umiejętność grać na gitarze i śpiewać. Natomiast jego partnerką sceniczną była pani Małgosia Hołka, która zagrała Mirę Kubasińską i też musiała się nauczyć bardzo trudnego instrumentu, choć małego, czyli harmoniki. W sumie mamy 10 piosenek Breakoutów w spektaklu. No, a oryginałach nie maszmy nawet. Oczywiście ja to wolę nazwać kreatywnym podejściem do znanych standardów Breakoutów. I też Andrzej Chyra zaśpiewał ostatnią piosenkę, czyli Kiedy byłem małym chłopcem, jako finał. W takim razie zapytam, zaczynamy? Zaczynamy! Tomasz Mann, Kiedy byłem małym chłopcem. Reżyseria Tomasz Mann. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem.